right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața și bine v-am regăsit la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu. Pentru că este duminica, am pentru voi o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Locul 100 este ocupat azi de Armin Van Buuren pe 99, Mike Diamond, Epatati, Epatata, 98 pentru ABCD, Final de Război, 97, Don Omar, Danza cu Duro. Noi mergem pe locul 96 și ascultăm pe Maroon 5 cu One More Night. Două locuri în urcare într-o singură săptămână, Maroon 5, One More Night, poziția cu numărul 96. Pe 95, Serge Devon și Rachel Starr, You and Me, 94, Loredana Groza, Alex Cabron și Mazăre, Viva Mamaia. 93, Major Lazer, Watch Out For This, iar pe locul 92, ascultăm Emil Lazaria și Caitlin, Tu Amor.

rocking, rock, rock, rocking, go. We got them dropping low. We got them watching, whoa. But I ain't stopping, no. I just order more. Me, you, and all of yours. Bottle overflowing like a waterfall. But what are we talking for? When the beat start banging, I'm caring less. Now you know that I like what you're wearing, yes. I like it even more when you're wearing less. And I like it even more when you bring your friend. I said, me, you, and you, I so the hell. The summer is crazy. Sometimes fun then, nothing else matters. The summer is crazy with you. It's ice cream and fun now. We can be together. I remember when we were dancing with my friends all the night. Summertime. I wanna do the same. Dancing in the rain all the night. Summertime. Come, let's go. Morena featuring Tom Boxer, Summertime, hit de locul 72, un loc mai sus pe 71 se află Kaira cu Besame și chiar acum este momentul să vă trimit prima recapitulare chiar la voi în difuzoare. Number 80. Se caut printre stele, alunec printre ele. Number 79. Number 78. Number 77. I wanna never your words command. Only you can send me under. Number 76. I think I left the love of my life behind. Number 75. Eu și iarna sunt pe val. Yeah. Aștept sezonul estival. Yeah. Number 73. Number 72. I remember when we're dancing with my friends all the night. Summertime. Number 71. Locul 70 în această ediție al Play 100 a fost adjudecat de WhatsApp și Andra Calameteo. Pe 69, Maximilian și Mefix arată bine. 68 pentru un hit nou-nouț cântat de Miss Mary, se numește Când soarele mă cheamă. Soarele mai tare, une mai adie, vântul doar în buzunare. Acolo Deși lansată un pic prea târziu pentru a fi hit de vară în 2013, piesa cântată de Miss Mary merită ascultată. Când soarele mă cheamă, locul 68, imediat ne pregătim pentru hitul de pe 67, Simona Nae și Juju, doi nebuni. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 67. Doi nebun, doi nebun. Doi nebun, doi nebun. Yeah. Doi nebun, doi nebun. Now this one goes to all the lovers out there. Doi nebun. Yeah. Doi nebun, doi nebun. Break it down. Nebunia mea, na na na na na na na na na na. Mă simt atât de bine când ești în plajma mea. Hai de vino lângă mine, hai vino cu a. Tu, tu și cu mine în lumea asta mare, yeah. Să ne iubim într-o baie, într-o baie de soare, yeah. Hai de-mi iubirea, hai de-o fericirea. Mă mut la mare, să visez la soare, să dansez până zori. mine și tot ce aud în mintea mea. E marea, mă strigă, mă cheamă la ea. Un dor adânc din nou mă cuprinde și tot ce aud în mintea mea. E marea, mă strigă, mă cheamă la ea. Și mă mut la mare să visez la soare, să dansez fără zor, fără griji și fără bani, să mă doară fix în cot ca la 20 de ani. Mă mut la mare să visez la soare, să dansez fără zor, fără griji și fără bani, să mă doară fix în cot ca la 20 de ani. Foarte frumoasă piesa cântată de Black Sea Girls, Mământ la Mare se numește și ocupă locul 66. Pe 65 este Ami cu Trumpet Lights în urcare două poziții, iar pe locul 64 urcă 10 locuri DJ Rino, Silvia și Felipe, iar noi ascultăm chiar acum hitul lor, Chiar dacă ai plecat. Dacă ai plecat, hit de locul 64 în această ediție Airplay 100. Continuăm împreună, locul 63, Cortez și Connector, vedeta mea. Pe 62 coboară Corina, roata se întoarce, iar pe 61 urcă Sony Flame, Loca Passion, și este momentul să facem o nouă recapitulare. Number 70. Number 69. Number 68. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Number 67. Number 66. Number 65.

Urcare de 3 poziții pentru Asaf Avida în locul 52, pe 51 The Script și Will.i.am cu Hall of Fame și, între timp, hai să facem o nouă recapitulare. Number 60. Number 58. Number 57. Number 56. Are you the beautiful? Number 55. Number 54. Number 53. Number 52. Number 51. Fix la jumătatea clasamentului, pe locul 50, staționează D'Banj, Oliver Twist. Un loc mai sus, pe 49, se află Pink cu noul ei hit cântat alături de Lily Allen. V-am promis săptămâna trecută că îl vom asculta azi și a venit momentul. Piesa se numește True Love și este 4 locuri în urcare. Sometimes I hate every single stupid word you say. I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. You push all my buttons down. I know life would suck without you. At the same time, I wanna hug you. go. You're the only love I've ever known, but I hate you, I really hate you so much. I think it must be true love, true love. It must be true love. Nothing else can break my heart like true love, true love. It must be true love. No one else can break my heart like you. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Be true. Și Lily Allen, True Love, locul 49, pe 48 Pink, Try, pe 47 Macklemore, Can Hold Us, 46 Delia Matake, You Fighting With My Ghost, 45 pentru Rihanna, Diamonds, 44 Passenger, Let Her Go, în urcare 12 poziții, iar pe locul 43, Andreea Bănică și WhatsApp în lipsa ta. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 43. Spui că mâine o să pleci, că nu mai treci niciodată pe la mine. A doua zi încerci să mă consolezi, te cunosc ca mine. Mai buzam o fata rea care nu iubea, știi bine că n-aș rezista. Yeah.

Puia și Don Baxter în urcare 5 poziții, locul 11, Bagă Bani. Mai facem o recapitulare și apoi intrăm în top 10, cele mai tari 10 hituri ale momentului. Number 20. Number 19. Iubirea ta ce mă ține, orice vară, lângă tine. Number 18. Number 17. Number 16. Number 15. Number 14. Otra vez te extraño. Eres mi niño, eres mío. Number 13. Number 12. So wake me up. Number 11. Bun, bun, bun, bun, baga bun, bun. Number 10. I got a pocket full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my ghosts around me. We're taking off by this city, led by the sign of R.O.P. Yeah. Major Lazer featuring Amber of Dirty Projectors. Acesta este numele complet, titulatura exactă, Get Free, hit de locul 9. Un loc mai sus, pe 8, adică se află Alex Vele. Ascultăm, e marfă tare. Soarele răsare, soarele răsare, nimeni o face cum o facem noi. Come on, all of them girl ready for action. Nimeni nu face cum o facem noi când soarele răsare. Ne strângem la mine, anturajul cu care pierd, pierd nopți și zile. Fac duș, sunt fresh, în buzunar am cash. Vreau să mai beau un fresh, am nevoie de vitamine. Suntem sufletul petrecerii, preferați și de public și de paparazzi. E totul la vedere, n-ascundem nimic, că fac click, click, sunt cu mag, click, click. E mare petrecere, mare baram, a doua zi avem poze în ziare. Mare petrecere, mare baram. Maybe I'm going blind. Maybe I'm out of my mind.

to block it, I go. Acum Nicole Sherry ajunge deja pe locul 2 cu hitul Memories aici în Airplay 100 la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție și vă las alături de Vama. Din nou number 1, perfect fără tine. Bye bye, ciao, să aveți o zi de duminică excelentă. This is the number 1. Salut, sunt Tudor Chirilă și ascultați Airplay 100 cu Cristi Nițu la Kiss FM. Nu mai urla, se aude în bloc. Am înțeles ideea,